Ξέρετε, το αίτημα το οποίο έχει γίνει λίγο σλόγγαν και το ακούω στις συγκεντρώσεις μου, το φώναξε μια φορά ένας συμπολίτης μας, νομίζω στο Άρχος, και από το ακούω συνέχεια, είναι «Κυριάκο, φτιάξε κράτος». Του φωνάζουν «Κυριάκο, φτιάξε κράτος». Δεν του λέγανε μόνο «Είσαι γκόμενος, την γκόμενος Θεέ μου». Ναι, μια κυρία. Εδώ είπε ένας πολίτης. Α, κύριοι, άλλοι. Στην Αθήνα είναι έκθαμβες οι κυρίες όταν βλέπουν τον Κυριάκο και του λένε «Την γκόμενος Θεέ μου». Στο Άργος του λένε «Φτιάξε κράτος». Να κάνουμε ένα κάθε ψηφοδέλτιο. Κάθε πόλη έχει και τα δικά της. Ένα ψηφοδέλτιο με αυτούς τους κυρίους. Στον άλλον που έδινε τη σύνταξη, στον Γιώργο. Α, ναι, ναι. Στον Τζίπρα. Στον Τζίπρα που λέει το ένα από τα δέκα να κάνει. Δύο. Δύο ήθελε. Ναι, ναι. Ούτε το δύο δεν έκανε. Αυτό που ο Τζίπρα έκανε τα 8 αρνητικά στα 10. Έκανε και τα δύο καλά. Ποια είναι τα δύο καλά? Τους γάμους των ομοφυλοφίλων και το τρανς νομοσχέδιο. Αυτά τα τι άλλο έχεις να πεις άλλο? Μα φέραμε όλη την αριστερά για να κάνει μόνο δύο καλά. Γιατί θα τα έφερνε η δεξιά? Όχι, αυτά. Δεν ξέρω. Όχι μάλλον, αλλά τα 8 αρνητικά που έκανε. Δεν έχει σημασία, αυτά τα δύο είναι προς την πρόοδο. Άλλο τα άλλα, άμα είναι προς την οπισθοδρόμηση. Άμα είναι κάθε 4 χρόνια φέρνουμε μια κυβέρνηση, υπόσχεται 100 να κάνει δύο καλά. Σε 7 αιώνες θα έχουμε γίνει κράτος. Θα έχουμε γίνει. Αλλά αν βγει ο Κυριάκος. Αλλά αν βγει ο Κυριάκος θα γίνει. Κάνε Κυριάκο κράτος. Του λένε όλοι φτιάξε κράτος Κυριάκο. Καλά, αυτός ο Έρμος που του είπα από το Άργος φτιάξε κράτος Κυριάκο δεν ξέρει ότι απευθύνεται σε κάποιον που μισεί το κράτος. Ας πούμε. Τι του ζητάει να φτιάξει κάτι που το μισεί, είναι δυνατόν? Μήπως εννοεί το κράτος όπως το έχει ο Κυριάκος στο μυαλό του όμως. Πώς το έχει ο Κυριάκος? Με Χριστοφοράκους, με τέτοια. Αυτό το κράτος. Με τους άξιους και τους άριστους. Ελπίζω τώρα που έρχεται η δεξιά να ξαναγυρίσει αυτό το ξενιτεμένο παιδί. Ο Χριστοφοράκος τόσο καιρό, δηλαδή. Έχει να προσφέρει πολλά στον τόπο. Δηλαδή να κάνει Πάσχα έξω. Μα μετά να σκέψει τώρα την οικογένεια. Να γυρνάνε το αρνί και να του στέλνουν Skype. Το τραγούδι γι' αυτόν γυρίστηκε. Στο σταθμό του Μονάχου τον πέταξε μοίρα άχου για τον Χριστοφοράκο. Ναι, ναι, ναι. Είναι ένα δράμα. Μία Χριστοφοράκου που λέμε. Α, για πες. Η Χριστοφοράκου. Το βάλεις στην παράσταση του χρόνου. Όχι, βέβαια, εντάξει, είναι αρκετά κρυάδα. Άκουσα όμως. Είναι κρυάδα αυτό. Εγώ το θεωρώ πετυχημένο για Πέμπτη. Α, σ' άρεσε. Ναι, εντάξει. Όχι, κρυάδα ήταν. Θέλω να σε ενημερώσω, ήταν κρυάδα. Εντάξει, λοιπόν, Πέμπτη είναι όμως. Ναι, για Πέμπτη. Ναι, αλλά πρέπει να πεις εσύ τις δικές τους κρυάδες. Δεν θέλω να σου πάρω το προνόμιο. Άκουσα όμως. Θα πω. Ότι επιτέλους έσπασε τη σιωπή του πνευματικός κόσμος της χώρας, έτσι. Ποιος από όλους? Η Δέσποινα Βανδύ, εφόλης της ύλης του Χατζηνικολάου. Θα μιλήσει έξω από τα δω, θα τα πει όλα. Είναι κρίσιμη στιγμή. Επιτέλους. Μιλάνε όλοι. Προεκλογικά. Άμα δεν μιλήσουν προεκλογικά, πότε? Ο Γιωργούλης που έχει πάει στις Βρυξέλλες και βγάζει όλο φωτογραφίες και πνευματικός κόσμος. Τι ζωάρα κάνει αυτός. Βγάλανε όλοι μαζί. Όσα λεφτά δεν έβγαλε όλα αυτά τα χρόνια από το θέατρο. Μόνο λεφτά, χαρά. Και χαρά, όσοι δεν του έδωσε το θέατρο, χαρά. Είδα τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, έχουν βγάλει μια φωτογραφία όλοι μαζί. Ο Παπαδημούλης, η Νικουντουρά, ο Γιώργουλης εκεί άκρη αριστερά. Ο Κώστας Αρβανίτης, ποιον ξεχνάω, άλλο έναν ξεχνάω τώρα, ναι. Ο Κούλογλου. Και ο Κούλογλου, αυτοί. Ένας και ένας είναι πραγματικά. Όλοι, δηλαδή όλοι. Από τους πέντε, οι δύο είναι η Κουντουρά και ο Γιωργούλης. Για να καταλάβεις. Για να καταλάβεις τι ακριβώς. Ένας δημοσιογράφος, ένας ηθοποιός, ένα μοντέλο. Προφανώς. Ο Παπαδημούλης που είναι think tank, οκ. Okay. Εντάξει. Okay. Ένας πολιτικός χρειάζεται σε αυτό να το μαντρώσει. Με όλο αυτό το γύρο. Που έχει υπάρξει, αν θυμάμαι καλά, ο Παπαδημούλης και αντιπρόεδρος. Αντιπρόεδρος του κοινοβουλίου. Όπα. Κάπου παίρνουν την προηγούμενη φορά ήταν ο Γλέζος, η Κούνεβα. Έχουν αλλάξει εποχές όμως. Τώρα εδώ είναι η προοδευτική συμμαχία. Ο Τέμπορα ομόρες. Ναι, ναι, αυτό ακριβώς. Τι σημαίνει αυτό και το λέμε κολούσε εδώ ή το λέμε έτσι να λέμε. Κολούσε, η εποχή με τα ήθη της. Α, μάλιστα. Ποιο είναι το ήθος? Το ο. Το ο είναι το ήθος. Ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε χθες μια συνέντευξη και ξεκινήσαμε με τον υποψήφιο πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που λέει του ζητάνε όλοι να φτιάξει κράτος. Εντάξει, ασχολίαστο. Έχει χιούμορ ο κόσμος και στο Άργος από ό,τι φαίνεται. Καλό αυτό. Ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε μια συνέντευξη και το ρωτάει ο δημοσιογράφος ότι κόψατε το ΕΚΑΣ. Έλα καημένε που το κόψαμε. Το ΕΚΑΣ το παραδέχεται, αλλά στο σύνολο δίνει την εξής απάντηση. Τη μητέρα μου. Σας ψήφισε και με φανατισμό, να σας πω την αλήθεια. Και κόπηκε το ΕΚΑΣ. Και του βάζω σαν παράδειγμα γιατί φαντάζομαι ότι υπάρχουν πολλοί συνταξιούχοι που ψήφιζαν ΣΥΡΙΖΑ και δεν ψήφισαν στις ευρωεκλογές γιατί είδαν τις συντάξεις να μειώνονται. Να μειώνονται? Ποιες συντάξεις να μειώνονται? Κόπηκε το ΕΚΑΣ. Δεν έγιναν κάποιες μειώσεις και με εσάς? Όχι. Εμείς, αν εξαιρέσεις το ΕΚΑΣ που ήταν μνημονιακή υποχρέωση της πέμπτης αξιολόγησης του Σαμαρά και το βρήκαμε πάνω στο τραπέζι και δεν μπορέσαμε να το αντιμετωπίσουμε, στη δική μας την περίοδο δεν είχαμε μειώσεις συντάξεων. Βρε Αλέξη, παιδί μου, όταν κόβεται το ΕΚΑΣ, είναι και αυτό σύνταξη. Ο συνταξιούχος δεν τα βάζει χωριστά. Στην ίδια τσέπη, με τα ίδια λεφτά πάει και ψηφίζει, ψωνίζει, στο ίδιο σούπερ μάρκετ, στον ίδιο χασάπι. Λέει εδώ ότι κόψαμε το ΕΚΑΣ, δεν κόψαμε σύνταξη. Μα αφαιρέθηκε ποσό και πολύ μεγάλο και ισχυρό από χαμηλές οικονομικές μερίδες του τόπου. Είναι κόψιμο σύνταξη. Τον πονάς. Τι τον πονάω, μα έχουν χάσει με 9,5 μονάδες. Και λέει, συνεχίζει χθες βράδυ τα από αυτά στο Σπόρο 24. Και συνεχίζει να λέει τα ίδια. Κόπηκε σύνταξη. Τι σημασία έχει αν είναι ΚΑΣ, αν είναι η κανονική σύνταξη, αν είναι. Ποιος θα κοιτάει αυτά. Αφαιρέθηκε ποσό από τη σύνταξη του ανήμπορου. Όπου έτσι κι αλλιώς ήταν η τρίπλα του κράτους για να μπορούν να κόβουν και παίζουν παιχνίδια με το ΕΚΑΣ. Τουλάχιστον τώρα βγες και γίνε ειλικρινής. Δύσκολο θα μου πεις. 4,5 χρόνια έχεις πει τα χειρότερα και δεν ήσουν ποτέ ειλικρινής. Έτσι στο τέλος. Να σε θυμόμαστε ως καλό. Κάτι να θυμόμαστε. Δεν γίνεται αυτό. Το ξέρω. Αλλά anyway τώρα. Αλλά και πολλοί κόσμοι κρατάει την τελευταία εικόνα. Γιατί. Καλά, εντάξει. Και στα σύριαλ και στις ταινίες έτσι γίνεται. Αν πεθάνει στο τέλος, ας πούμε, ο πρωταγωνιστής κρατάς αυτό. Άμα είναι καλός, τα καλά, ερμηνεία, στα γερά του. Άμα είναι καλή ερμηνεία, περνάει. Έτσι λοιπόν, αυτό με ότι δεν κόψαμε, λέει, οι συντάξεις, κόψαμε το ΕΚΑΣ, γιατί αυτό ήταν μνημονιακή υποχρέωση. Μα υποτίθεται ήρθες για να μην εφαρμόσεις τα μνημόνια, να τα ασκήσεις με ένα νόμο, με ένα άρθρο. Τι μας το λες ως δικαιολογία. Και σου λέγαμε τότε, θα τα κάνεις, θα τα κάνω, δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο. Δεν τα έκανες. Και βγαίνεις τώρα και λες, δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς, γιατί τα έκανα. Όταν μας τον φέρατε, δεν τα λέγατε αυτά. Αν κάτι που κάναμε είναι να σας τον φέρουμε. Και τώρα μας φέρνετε και τον Κυριάκο. Πολλούς φέρνουμε. Ό,τι αξίζει σε κάθε λαό. Πολλούς φέρνουμε. Ό,τι αξίζει σε κάθε λαό. Ό,τι αξίζει. Επιλογές είναι, δεν είναι. Ναι, εμείς τους φέρνουμε, όντως. Οι ίδιοι. Θα τον βγάλει αυτοδύναμο τώρα. Ποιο τον Κυριάκο, αυτό θα ζήσουμε. Όχι, ρε παιδιά. Θα τον βγάλει αυτοδύναμο. Να έχουμε τη χαρά να συνεργαστεί το Πασόκ, να συνεργαστεί ο Βελόπουλος. Κάτι. Δεν ξέρουμε αν θα μπει ο Βελόπουλος. Άμα. Βγήκανε δύο δημοσκοπήσεις χθες και τον σήμερα. Η Χρυσή Αυγή χαροπαλεύει για να μπει. Και αυτό είναι το θετικό της υπόθεσης. Το μόνο. Είναι στο 3 σύμφωνα πάντα με τις δημοσκοπήσεις. Μία την έχει και ένα, 1,5. Τουλάχιστον αυτό είναι το θετικό. Τι έκανε, την απενεργοποιήσει ο Βορύδης. Την ενεργοποίησαν όταν χρειαζόταν, τώρα τι. Ο Βορύδης είναι στο άλλο κόμμα. Ναι, καλά, είπα εγώ ότι είναι σε αυτό το κόμμα. Δεν αν είναι δυνατόν. Δεν ενεργοποιείται ο φασισμός από έναν πολιτικό. Όχι, ενεργοποιείται αλλιώς. Προφανώς. Ενεργοποιείται αλλιώς από μεγάλου κόμματο. Ποιοι τη βάζουν στο παιχνίδι, βέβαια. Από ευρύτερου. Δεν τη βάζει ένα πολιτικό. Τη βάζει επιχειρηματικό, πολιτικό. Καλά, προφανώς. Ένα θα κάνει την βρωμοδουλειά. Εντάξει, τον μεσάζοντα. Δεν χρειάζεται μεσά. Λοιπόν, λέει εδώ μια φίλη η Φωτεινή, το σύντροφο Κόκαλη ξεχάσατε. Αν ήταν και ο Κόκαλης, μπράβο, έξι βουλευτές, ναι. Ναι, ναι. Μα είδα μια φωτογραφία που επίσης, άλλος λέει για τα καλά που έκανε ο Τσίπρας, άνοιξε ξανά την ΕΡΤ και κατήργησε τον κουκουλονόμο. Επίσης, να πω ότι αφόπλησε και τα ΜΑΤ. Και δεν έχει και ΜΑΤ έξω από το γραφείο του. Ας πούμε, ναι, είναι μόνο σαγρέ. Δεν έχει τίποτα ΜΑΤ. Είναι γυαλιστερά και σαγρέ. Τίποτα. Ο τείχος είναι κανένα. Ναι, δεν είναι. Γιατί το ΜΑΤ σκονίζει μόνο. Κατά τη σκόνη πάνω και φαίνεται. Ναι, ναι, δεν χάλια. Ναι, ναι. Κάντε να περάσει την καρίστρα μετά, πα στη μάπα εκεί, δεν έτσι. Παλιωμοδίτικο είναι αυτό. Ναι, ναι. Τώρα που πει για φωτογραφίες, πήγε ο Κατρούγκαλος ως υπουργός εξωτερικών να ενημερώσει το ΚΚΕ και πήγε στα γραφεία στον Περισσό. Ναι. Στον Περισσό, λοιπόν, λόγω των 100 χρόνων, εδώ και καιρό έχουν και στο αίθριο έξω και μέσα στις αίθουσες, έχουν έκθεση όπλων από το βουνό. Από το Αντάρτικο. Και υπάρχουν φωτογραφίες. Το πήγε ο Κατρούγκαλος. Υπάρχουν φωτογραφίες του ξεναγίου Παφίλης. Έχω δει 2-3 που είναι σε έναν όλμο εκεί έξω και κοιτάει ο Κατρούγκαλος και του εξηγεί ο Παφίλης. Δεν ξέρω τι κοιτάει. Και είναι και μέσα πάλι στο εκεί που έχει κάτι όπλα, όλα αυτά που είναι στα εκθέματα και τα κοιτάει ο Κατρούγκαλος. Γιατί είναι κομμουνιστής ο Κατρούγκαλος. Άρα μην το ξεχνάμε. Γιατί δεν πρόσεξες. Είναι κομμουνιστής, το έχει πει από τα 15 και αυτός, οπότε δεν, το αίμα νερό δεν γίνει. Τι δε τα όπλα τώρα, και εντάξει. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμη τα όπλα και τα πυροβόλα εκεί. Μην τα έχουν πάρει τώρα που βγαίνουν στην αντιπολίτευση. Αντιπολίτευση, αντάρτικο. Δεν θέλω να επεκταθώ. Βάρκιζα αντού που λέμε. Πώς? Αντού. Το γιαμπανάκι εννοείς. Ναι, αντού. Γιατί η Σιριζέ είναι για το γιαμπανάκι, δεν είναι για κάτι άλλο. Άλλο, ναι. Σε σχέση με τη Βάρκιζα. Μην έχουμε τίποτα στο Καστελόριζο με όλα αυτά που γίνονται. Όχι διαγγέλματα. Το Καστελόριζο έχει γίνει ο τρόμος μας. Είτε για πόλεμο είτε για μνημόνια. Καλά, μπορεί να έχουμε. Απλά το διάγγελμα το κάνει ο Ερντογάν τώρα. Από το Καστελόριζο. Από το Καστελόριζο. Μεγάλη τρολιά θα ήταν αυτό. Όμως δεν θα γίνει τίποτα γιατί έχουμε την εγγύηση του Αλέξη Τσίπρα. Ότι έχουμε σχέδιο. Ο οποίος πρώτον. Σχέδιο. Κυρώσεις. Και εκτίμησή του. Α, ναι, βέβαια. Γιατί ξέρουμε ότι μέχρι τώρα ο Αλέξη Τσίπρα όσες φορές έχει εκτιμήσει ότι δεν θα γίνει κάτι, πρώτον δεν θα βγει ο Κυριάκος. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Ούτε η Μέρκελ. Ούτε δύο στο εκατομμύριο. Πάρε και μια τρίτη. Και μέρα μεσημέρι. Και μια τρίτη εκτίμηση για το Καστελόριζο. Η Ελλάδα τι μπορεί να κάνει εάν στρέψει το γεωτρύπανο στο Καστελόριζο. Έχω την. Εκτίμηση ότι δεν θα το κάνει. Έχω την εκτίμηση ότι δεν θα το κάνει. Αλλά ταυτόχρονα θέλω να διαβεβαιώσω το ελληνικό λαό ότι έχουμε σχέδιο. Και δεν θα τον αφήσουμε να το κάνει. Δεν ξέρω τι είναι χειρότερο. Η εκτίμηση του Αλέξη Τσίπρα ότι δεν θα κάνει τίποτα ο Ερντογάν ή ότι έχουμε σχέδιο υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρω ποιο από τα δύο είναι χειρότερο. Πού πας, αγάπη μου, χωρίς καμένο υπουργό. Πού πας να τα κάνεις αυτά. Είναι τυχαίο ότι με το που έφυγε ο Καμένος ο Ερντογάν πήρε αέρα. Πώς ξετσούμισε ο Καμένος, ο Ερντογάν. Αυτά θα τα θυμηθούμε. Καμένο θα λέμε και θα κλαίμε. Ήδη κλαίμε. Μπορεί να κλαίμε και με το Λεβέντι. στο Σπόρ 24 ήταν ο Τσίπρας. Γιατί λέει ένα φίλο. Τι έγινε, άρχισε να πηγαίνει στα αθλητικά. Ναι, ναι. Μάλλον εννοείται στο Άξον 24. Όχι, εννοούμε στο Σπόρ 24, πήγε και στα αθλητικά. Στο ραδιοφωνικό σταθμό είχε πάει και ο Κυριάκος στις ευρωεκλογές. Πήγε χθες και ο Αλέξης Τσίπρας. Δηλαδή δεν αργεί η ώρα που θα πάει στον Χιτ. Μιλήσανε. Στο Σφαίρα, κάπου. Δεν αργεί. Δηλαδή, γιατί όχι. Μιλήσανε. Στον Τέρτη. Στον Τέρτη. Εκεί του πάει. Στον Τέρτη πάει. 8 Ιουλίου, ραντεβού Αλέξη Τσίπρα στον Τέρτη. Ναι. Με τα γνωστά τραγούδια. Θα μιλήσανε και για ποδόσφαιρο. Και ο Κυριάκος στον κόσμο. Του. Όντως. Ο καθένας θα πιάσει ένα ραδιόφωνο και θα πορευτούν. Ο Βασίλης Λεβέντης και αυτός είναι μια απώλεια. Παρ' όλα αυτά το παλεύει γιατί έγινε μια σύμπραξη πολύ σημαντική. Ναι, πήγε και στου Δημοκράτε μέσα. Ο Νικολόπουλος. Μπράβο, Νικολόπουλος. Η συνένωσή σας τώρα με τον κύριο Νικολόπουλο και η ένταξη του κυρίου Κατσίκη θεωρείτε πως είναι κινήσεις δεν που είναι, μπορούν να αυξήσουν ακούστε, τα ποσοστά σας. Δεν είναι σας. Μόνο συνένεση. Αυτοί οι δύο άνθρωποι έμειναν χωρίς κόμμα και ήταν φυσικό να έρθουν στο πιο σοβαρό κόμμα που έμενε. Ω, γέροντα η ευχή. Και ήταν φυσικό να έρθουν στο πιο σοβαρό κόμμα που έμενε, την Ένωση Κεντρών. Ω, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Αδελφέ μου. Λοιπόν, είσαι ο Νικολόπουλος, μένεις χωρίς κόμμα, έτσι όπως το πω Λεβέντης, και κοίτα ποια σοβαρή επιλογή έχω. Τι έχεις να διαλέξεις. Λεβέντης, Ένωση Κεντρών, η πιο σοβαρή επιλογή. Ναι. Κρίνοντας και από τι κόμμα ήταν ο Νικολόπουλος και τι έχασε. Και λογικό. Την προηγούμενη πορεία του. Κοιτάει το πιο σοβαρό είναι η Ένωση Κεντρών, όπως την αποκαλεί έτσι και τη χαρακτηρίζει ο ίδιος ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, ο Βασίλης Λεβέντης. Ναι. Θα είναι αλλιώς το τοπίο σε 20 μέρες και αυτό με προβληματίζει. Πόσο έχουμε. Δεν θα έχουμε μετά τις εκλογές. Ενώ μπορεί να είναι, δεν θυμάμαι πώς είναι, δεν έχω μετρήσει, αλλά μπορεί δεν θα έχουμε Λεβέντη στη Βουλή. Είναι θέματα αυτά. Είμαστε σίγουροι. Δεν θα έχουμε Καμένο, δεν θα έχουμε Σταύρο. Δεν προλαβαίνει να αλλάξει τελευταία στιγμή το παιχνίδι. Να το γυρίσει. Πώς το γυρνάει ο Τσίπρας το 9,5 σε νίκη. Ναι, το βλέπεις ότι αν γυρίζει ένα παιχνίδι είναι αυτό. Βλέπεις τον Τσίπρα καλπάζει. Δηλαδή, ο Τσίπρας γυρνάει το 9,5. Δεν μπορεί ο Λεβέντη να γυρίσει το 2 στο 3,1. Διψήφια η διαφορά με τις δημοσκοπήσεις έχει γίνει. Καλά, άλλε δημοσκοπήσεις. Όχι, πέσαν μέσα. Επίσης, γράφει ένας εδώ, μετά την πίτα που έφαγε στις ευρωεκλογές, τα έβγαλε τα ΜΑΤ. Και έχει δίκιο. Γιατί και εγώ προχθές πέρασα όχι, δεν έχει, είχε. Στο Μαξίμο έχει. Χθες δεν είχε, πέρασα. Περίμενε, τις δύο κλουβές. Τη μέρα, όταν πήγα να ψηφίσω στην Εσία, την προηγούμενη. Τις είχε. Πέμπτη πήγα, ναι, ήταν είχε κλούβες. Α, εντάξει, εγώ μια μέρα την δεν είδα. Όντως. Πέμπτη, ναι, δεν ξέρω. Όπως έχει αλλάξει τώρα μέρα παραμέρα. Την προηγούμενη δηλαδή, πέμπτη, να πιάσουμε και συντηρητικούς, να πιάσουμε και αριστερούς. Το πρωί είχε κλούβα στην Ρόδο Αττικού πάνω και Βασιλής Σοφίας. Δεν ξέρω αν είχε καμιά πορεία, τίποτα άλλο εκείνη τη μέρα, αν τις έχει βγάλει. Όντως δεν θέλω να τον αδικήσω. Δεν θέλω να τον αδικήσω. Τρολιά. Μας τρολάρει η ζωή μάλλον. Γιατί μόλις έστειλε mail ο Νικολόπουλος. Ναι. Στο Real, όχι στην εκπομπή γενικότερα, που λέει μπορούμε με τον Βασίλη Λεβέντη να φρενάρουμε την αλαζονία. Δύο συνεντεύξεις του Νίκου Νικολόπουλου για τη σύμπλευση με την Ένωση Κεντρών και το ρόλο. Πολύ ευχάριστο. Ναι, ναι. Την αλαζονία μπορούμε να την. Χίλια χρόνια θα ζήσει. Να τα βγουν με αυτά και με αυτά. Σημάδια από το Θεό. Ο γέροντας η ευχή. Η αλαζονία μπορεί να φρεναριστεί και με το Μέρα 25. Το δεν κόμμα θέλουν, του Βαρουφάκη. Περίμενε όμως. Αυτό είναι οξύμορο. Γιατί. Βαρουφάκης και αλαζονία. Και αλαζονία που φρενάρει. Πώς. Είσαι προκατηλημένος. Δεν είμαι προκατηλημένος, αλλά πώς. Θα μείνουμε τώρα σε έναν υποψήφιο του Βαρουφάκη. Είναι ο συνάδελφός μας, ο συνάδελφός μας ο Ανδρέας Ρουμελιώτης, ο οποίος είναι υποψήφιος στα δυτικά και χτες έκανε μια εμφάνιση, την εμφάνιση που δικαιούται στην ΕΡΤ. Ωραία. Θα ακούσουμε πώς ο συνάδελφος και υποψήφιος βουλευτής του Βαρουφάκη του κόμματος τοποθετήθηκε για τα αφλέγοντα θέματα. Εγώ θα σας πω, είμαι υποψήφιος στην Αγία Βαρβάρα, είμαι υποψήφιος στο Περιστέρι, είμαι υποψήφιος στο Χαϊδάρι, στα Αλιώσια, στο Ήλιον, στο. Πώς το λένε, στο και στο, στο Καματερό που θα επαναφέρω το νερό του Καματερού. Λοιπόν, αυτό που θέλω να κάνω εγώ είναι να πω ένα τραγούδι για τα αδέλφια μας. Τα αδέλφια μας. Τα αδέλφια μας. Δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει. Μέλες τσιγκάνο για να με προσβάλλεις. Δικιά σου είναι η ντροπή. Με είπες τσιγκάνο για να με προσβάλλεις. Δικιά ωραία. Σου είναι η ντροπή. Τι σημασία έχει κι αν είμαι τσιγκάνο. Τι σημασία έχει κι αν δεν με μάθες μια ψηλά. Έχω μονάχα μια καρδιά. Ωραία. Που ξέρεις τα αλήθεια. Ωραία. Μ' αγαπά. Καλή μ' έχεις παραπάνω εσύ από μπορεί, μένα. Μπορεί ο τηλεθεατής ή η τηλεθεάτρια να το εκλάβει ως πολιτικό επιχείρημα αυτό και προχωράμε. Οι δημοσιογράφοι ήταν ωραίοι εδώ. Η αλαζονία φρενάρει όντως το καπίστρι που έχει κόψει. Δεν. Τοποθετήθηκε όμως ο άνθρωπος, κατέθεσε την πολιτική του πρόταση. Και είχε και κουπλέ, ρε φρέν. Δεν είναι ότι τέλειωνε αλλά... το κουπλέ. Τι τραγούδι, δεν το ξέρω καν αυτό. Εντάξει. Και την καταλάβαινε με τον ρυθμό που όχι, αλλά δεν μπορεί να πάει, το ξέρω. Το έχουμε χορέψει. Παιδί με αυτό είναι Βέρτης, πέφτυχα το πετσέτα με αυτό. Κόλασε γύρω. Λες. Όχι, είναι τσιγκάνους ο Βέρτης, λέει για τσιγκάνους. Δεν μπορεί να κάνει άνοιγμα, ξέρω εγώ. Τι θες, Φακανάκης, ωραία. Αποκλείεται. Έλεγε. Αν δεν είναι καθαρός Έλληνας. Έλεγε για τσιγκάνους. Τώρα τι σκεφτόταν να τους κάνει τους τσιγκάνους, δεν ξέρω. Αλλά γενικώς έχει πει και ένα. Λάστιγια. Γύφτισα μέρα. Ναι, μπράβο. Ναι. Τι μέρα, όχι το τσιγκάνο. Η βροχή που μαστιγώνει τους δρόμους. Αυτό τι. Στο γύφτισα μέρα. Νόμιζα ότι αφορά τσιγκάνους και λέω τι έγινε. Όχι, είχε το μυαλό του στο μαστίγιο στο τσιγκάνο όμως. Στους δρόμους ενώ έχουμε τους τσιγκάνους πεσμένους. Υποθέτω. Τελικά. Δηλαδή πρέπει να βγάλει μια κατακλίδα. Είναι ερμηνείες όλα αυτά. Δεν είναι πολιτική. Ερμηνεύουμε την τέχνη. Ναι, εντάξει. Είναι δικέ σου ερμηνείες. Είναι πολιτική εκτίμηση να το πούμε. Είναι μια πολιτική εκτίμηση, α πούμε. Τέτοια μπορεί να πει και η Δέσποινα Βανδύ. Σπάει τη σιωπή της, που ήταν όχι, να συνεργαστεί με το Σφακιανάκη και είπε όχι επειδή είναι φασίστας. Α, ναι, μπράβο, είδε και εκείνη. Κατάλαβε, είναι πολιτικών, δεν είναι μετανάστρια. Επειδή είναι βέβαια. Μεταναστόπουλο. Άρα δεν είναι, μην το παίρνει τώρα έτσι χαλαρά, για τις εμφανίσεις με το ρέμο, είναι για έχουμε γίνει, πολιτική έχουν μπλέξει, θέση. Καλλιτέχνες έχουν μπλέξει με την πολιτική, όποιο καλλιτέχνη για να σηκώσει. Μαναφούκι, χαμός, ό,τι να είναι. Όχι, όλοι οι καλλιτέχνες, κάπως δηλαδή η Παναγιωτοπούλου έκανε δηλώσεις, η Άννα Παναγιωτοπούλου, κατά του Τσίπρα με βάση το παιδί τι έλεγε τότε. Ενώ είχε ψηφίσει Τσίπρα. Ναι, ενώ είχε ψηφίσει. Αλεξίου είχε σηκώσει το γάντι τότε με τις καθαρίστριες, μετά έκανε δηλώσεις, δεν είμαι. Δηλαδή μπλέκουν όλοι. Δημοσχολείου τότε. Καλά, πολύ παλιά. Λέω για τώρα. Λέω τώρα με κάποιο τρόπο έχουν μπλέξει όλοι σε ένα. Ο Ρέμος, ο Πλούταρχος. Ο Ρέμος που στηρίζει. Κάτι. Κυριάκο. Α, Κυριάκο, ναι. Κυριάκο, ναι. Ο Κωνσταντίνος ο Μαρκουλάκης. Τελευταίο. Ο Κωνσταντίνος ο Μαρκουλάκης, βέβαια. Τώρα, θα πούμε ο πνευματικός κόσμος, παιδιά, κουνιέται το πράγμα, έτσι. Μπράβο, το βλέπετε. Αυτό, κουνιέται το πράγμα. Βάνα Μπάρμπα. Ερχόμαστε. Βάνα Μπάρμπα, μόνο έτσι. Αυτό φτάνει, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Τι άντε καλέ, ο Άδωνης ο Βελόπουλος. Αυτό είναι δύο άνθρωποι. Δύο άνθρωποι είναι αυτοί, ο Άδωνης ο Βελόπουλος. Ναι, αλλά γίνονται ένα όμως. Γίνονται ένα. Σε ποιους απευθύνεται η ζώνη? Η ζώνη απευθύνεται σε όσους από εσάς που τώρα βλέπετε την εκπομπή έχετε πόνους στη μέση. Και έχει κάτσει η εταιρεία να λομπιώνει και έχει βάλει αυτό το ειδικό, το πατενταρισμένο υλικό που λέγαμε πριν, που υπάρχει στο γυλαίκο αυτό με το νερό που βλέπατε πριν. Το έχουν βάλει στη ζώνη, την κλείνεις γύρω από τη μέση. Και τελειώστε με το πρόβλημα. Με τη ζώνη στη μέση, με αυτά τα υλικά, τις ιδιότητες που έχει το γυλαίκο, σας περνάει στη μέση και ανακουφίζεσαι από τους πόνους της μέσης. Τέρμα το Αλτσχάιμερ. Τέρμα η κατάθλιψη. Τέρμα η άνοια. Τελοπών. Η μπαντάνα για το κεφάλι για όσους έχετε ημικρανίες. Και τελειώστε με το πρόβλημα. Οι έχοντες πρόβλημα στη μέση παραγγέλνετε τη ζώνη. Οι έχοντας πρόβλημα ημικρανίας παραγγέλνετε την μπαντάνα για το κεφάλι. Ποτέ θα έχετε ούτε άνοια, ούτε κατάληψη, ούτε αλτσχάιμερ, ούτε νεύρα. Θα είσαι ένας φυσιολογικός άνθρωπος. Τελοπών. Μον κατάλαβες. Φορώντας ένα γυλαίκο. Mm-hmm. Μία ζώνη ταυτόχρονα. Τον άλλο γυλαίκο. Ναι, δεν έχει σημασία. Ένα γυλαίκο. Μία ζώνη. Μία μπαντάνα στο κεφάλι, okay. Και πίνοντας και τελοπών εκείνη την ώρα όλα μαζί, άνια. Δεν έχεις πρόβλημα στη μέση, μυϊκά θέματα, άνια. Δεν έχεις αλτσχάιμερ, δεν έχεις κατάθλιψη, δεν έχεις ημικρανίες, δεν έχεις άνοια, δεν έχεις νεύρα. Και δεν έχεις και μυαλό, βέβαια. Πρέπει να ντυθείς όμως έτσι. Πρέπει να ντυθείς έτσι. Να ντύνεσαι έτσι και να καταπίνεις τα τελοπών του αλλού. Και πας και γυμναστήριο, έτσι. Όλα αυτά. Όχι, όχι, δεν λέει. Δεν λέει. Μόνο μετά που τα φοράς τη στολή και γιατρεύεσαι από πέντε ταυτόχρονα ασθένειες. Και να πλένεις και τα δόντια σου με οδοντόκρεμα του Αγίου Όρους. Δεν το είπανε τώρα, έχεις δίκιο. Τη μοναστηριακή. Κουρκουμίν. Τι το κουρκουμίν. Το κουρκουμίν. Αλόι. Αλόι είναι άλλο, είναι άλλη. Τι άλλη εταιρεία. Ναι. Θέλω να πω. Κουρκουμίν πουλάει ο Βελόπουλος. Το κουρκουμίν. Θέλω να πω, άμα ντυθείς, είναι θέμα ντυσίματος. Είναι dress code για να γίνεις καλά. Η υγεία είναι θέμα ντυσίματος. Αυτή τα φοράνε από μέσα αυτά όλα. Αν κρίνω από αυτά που λένε, ναι. Το τελοπόν ήταν και αυτό, είναι για τη φαλάκρα ή άλλο ήταν για τη φαλάκρα. Δεν θυμάμαι. Είχε ένα για τη φαλάκρα. Δεν θυμάμαι. Που μάλλον δεν το έφαγε ο Βελόπουλος γιατί δεν πήγε καλά. Ή δεν το δοκιμά. Ή το έφαγε και αυτό είναι το αποτέλεσμα. Δεν ξέρω τι να σου πω. Πάντως θέλω να πω ότι δεν είναι τυχαία στην πολιτική οι δυο τους. Όχι. Έχουν περάσει, έχουν προσφέρει στον τόπο. Γιατί με ένα απλό ντύσιμο, δηλαδή η μπαντάνα για τις ημικρανίες. Το καλοκαίρι, ειδικά με τις ρακέτες. Μοντερνιά. Πας καλά. Τάκ, τάκ το μπαλάκι. Είτε παίζεις με τον μπαλάκι και υδρώνεις. Κρατάει τον υδρότα. Είτε είσαι στην εξαπλώστρα μόνος και ακούς τάκ, τάκ. Παπ, φεύγει η μικρανία. Τι μικρανία εκεί. Κάθεσαι. Δεν καυγαδίζεις με τον άλλο με τις ρακέτες, τίποτα. Απλά σου κάνει σημάδι, ας πούμε, στο μέτωπο τέτοιο. Αυτό το κάνει και η μπαντάνα όμως. Η μπαντάνα. Ναι, εντάξει. Φορούσαμε ψάθινο όμως. Ναι, αλλά. Τώρα πρέπει να φορώ μπαντάνα. Είναι και λίγο χίπικη η μπαντάνα, κάπως έτσι αναρχώ. Είναι χίπηδες αυτή. Ναι, είναι τελικά. Λανσάρουν το χιπισμό. Το χιπισμό. Ξετσούτσουνι δηλαδή και τέτοια κυκλοφορούν στι παραλίε. Δηλαδή σκέψω Άδωνη Βελόπουλου μαλαπερδάτου. Τι εποχή έχουμε. Την εποράκι. Κανονικά. Ας πούμε καλοκαίρι ντυμένο κάτι άλλο. Τι εποχή θα έρθει. πότε. Δεν ξέρω, Ιουλίου ξέρω και εγώ. Μετά. Ρώτα τον Αρνιακό. Όχι, θα ρωτήσω τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το έχω πει, το ξαναλέω. Κάποιοι επιμένουν να το παρεξηγούν. Θα σαρώσουμε τα εμπόδια, τα περιτά εμπόδια. Ο διοικητικός ρόλος του κράτους και ο ελεγκτικός πάντα υπάρχει. Τα περιτά εμπόδια στην επιχειρηματικότητα πρέπει να σαρωθούν την επόμενη μέρα. Πρέπει η Ελλάδα να γίνει γρήγορα ένας φιλικός προορισμός για επενδύσεις. Και έχετε τις δυνατότητες. Ήδη αυτή τη στιγμή συναντώ και συναντούμε και το επιτελείο μου πάρα πολλές επιχειρήσεις, μικρές, μεγάλες, μεσαίες από το εξωτερικό που θέλουν να επενδύσουν στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι είμαστε μπροστά σε μια μεγάλη επενδυτική άνοιξη. Με μεγάλη επενδυτική άνοιξη. Με μεγάλη επενδυτική άνοιξη. Με μεγάλη επενδυτική άνοιξη της ελληνικής οικονομίας. Της ελληνικής οικονομίας. Με μεγάλη επενδυτική άνοιξη. Νομίζω ότι θα είμαστε η πολύ ευχάριστη έκπληξη της Ευρωζώνης για τα επόμενα 2-3 χρόνια. Συζητούν πως το πρωί γειτώνει. Μας φωτεινιάζει ο καιρός και στις καρδιές νυχτώνει. Στα καλδέρια συζητούν πως το πρωί γειτώνει. Μας φωτεινιάζει ο καιρός και στις καρδιές νυχτώνει. Άλλος για Λέσβος τράβηξε πήγε κι άλλος για Μυτιλίνη. Κι άλλος στη σειρά στα στενά. Τα νησιά της πρώτης γραμμής. Άλλος για Λέσβος τράβηξε πήγε κι άλλος για Μυτιλίνη. Κι άλλος στη σειρά στα στενά. Και τα άλλα νησιά της Ελλάδας. Αίμα και δάκρυα πίνει. Επειδή έρχεται καλοκαίρι. Ναι. Και θα πάνε πολλοί στη Λέσβο και άλλοι τόσοι στη Μυτιλίνη. Είναι. Τροποποιήσαμε και λίγο το τραγούδι. Για να ξέρουν. Άλλος για Λέσβο τράβηξε, άλλος για Μυτιλίνη. Και μην πάρουν λάθος εισιτήρια. Ναι, ναι, όχι. Τώρα έχει προσθεθεί να το να ρωτήσουν το ταξιδιωτικό τους πράκτορα. Και πού είναι καλύτερα, λέει, Λέσβο ή Μυτιλίνη. Τον υδραυλικό του, τον δικηγόρο του, τον γιατρό του και τον ταξιδιωτικό του πράκτορα. Ναι. Μας ανήκουν όλοι αυτοί. Να ρωτήσουν, ναι, για να είναι κοντά αυτά να πάνε να περάσουν. Καλά. Το στανιό του γιατί τον έχει, δεν μπορεί να έχει τον υδραυλικό του. Πώς έχουμε το στανιό μου. Μέσα. Μέσα. Δεν λέμε όμως τον υδραυλικό μου μέσα. Το κερατό μου, γιατί αυτά τα υδρικά μας. Αυτό θέλω να πω. Έχουμε τα πάντα, έχουμε και το ταξιδιωτικό μας πράκτορα. Λέμε την Παναχαϊκή, άμα θέλουμε να. Τι ομάδα είσαι. Παναχαϊκή δεν είναι. Τι ήσουν όταν ήσουν μικρός. Όταν ήμουν μικρός, ήμουν στο καθεστώς. Δηλαδή. Ήμουν Ολυμπιακός μικρός. Μικρός Ολυμπιακός. Για άκου κάποιον να παραδειγματιστείς και να προλάβεις, αν και δεν νομίζω, να αλλάξεις μυαλά. Εγώ στο μπάσκετ δεν ήμουν και ποτέ ιδιαίτερα καλός. Ήμουν λίγο ατσούμπαλο στο σουτ. Ήμουν καλός στο ποδόσφαιρο. Θυμάμαι πιτσιρικά στο δημοτικό. Ήμουν ένας από τους αρχηγούς, ο αρχηγός της τάξης στο ποδόσφαιρο. Είχαμε δύο ομάδες, θυμάμαι τότε. Η μία μάλλον τη λέγανε Rangers και την άλλη Κεραυνό. Εγώ πήγα στον Κεραυνό. Το δημοτικό όλα αυτά. Ναι. Οι Rangers ήταν δεξί, το ξέρουμε. Και πήγε απέναντι. Ο άνθρωπος είναι αριστερός, τοποθετήθηκε απέναντι και πήγε με τον κεραυνό για να κατακεραυνώσει τους Rangers. Αρχηγός από τότε. Αρχηγός από τον φωνάζαν αργυρό. Όχι. Α. Δεν ξέρω κιόλας. Γι' αυτό ξέρω. Να γραφτεί ο τραγούδι. Δεν νομίζω. Πού δεν ξέρεις. Νομίζω είναι λίγο πιο παλιό από τον Τζίπρα. Πότε ήρθε το Αλέξης. Είναι από τη συνέντευξη που έδωσε χθες στο Σπορ 24 εκεί. Μιλήσανε για αθλητικά πολλή ώρα. Εδώ ακούσαμε, έπαιζε ποδόσφαιρο στο δημοτικό. Αν δεν μιλήσει για αθλητικά ο Τσίπρας, ποιος. Για να καταλάβεις την εξέλιξή του, πώς προχώρησε στην πορεία. Βρήκα στο διαδίκτυο το δελτίο σας, στους αμπελόκηπους. Παίζατε βόλεϊ. Το βρήκα, ναι, το βρήκα στο διαδίκτυο. Σοβαρά. Ναι, 14 ετών παίζατε στον αθλητικό όμιλο αμπελόκηπων. Αβά, βεβαίως. Φαντάζομαι η Λίμπερο ή Πασαδόρος. Κι όμως. Καρφί. Όχι, κεντρικός. Κεντρικό δελοκέρ. Ναι, διότι όταν ήμουν πτυρικάς είχα πάρει όλο τον μπόι μαζεμένο και είχα πολύ δυνατά πόδια, ήμουν πολύ αλτικός. Και 14 χρονών τώρα ήμασταν σχεδόν όλοι τα παιδιά που ήταν σχετικά ψηλά σε εκείνη την ηλικία, ήμασταν σχεδόν στο ίδιο ύψος. Μέσα σε ένα χρόνο οι άλλοι μου ρίξαν ένα κεφάλι όμως, με αφήσανε πίσω. Εδώ βόλεϊ. Όσο περνάνε τα χρόνια. Βόλεϊ. Ό,τι ύψος πήρε τότε το έχασε σε πολιτικό μπόι. Ναι, δεν έχει σημασία. Αυτό είναι σημαντικό που είναι γερός στα πόδια. Ναι. Πρέπει να σε βάστα γερός εκεί πέρα. Όχι, δηλαδή, ναι, ναι, ναι. Το παραδέχεται. Εκεί ήταν τυχερός που του ρίξαν ένα κεφάλι. Στην Ευρώπη του ρίξαν κάτι άλλο. Και ευτυχώς ήταν γερά τα πόδια. Ώρες, άλλο σημείο του σώματος. Ναι, εντάξει. 17 ώρες. 17 ώρες, αλλά και εκεί του ρίξανε. Ναι. Θέλω να πω ότι από ποδόσφαιρο που ήταν αρχηγός μετά πήγε στο βόλεϊ. Τι είναι αυτή ο κόλλος της φαίνεται. Πιανείς τώρα. Είναι μια κάνει την γυμναστική. Μπορεί να μην παρασέρνεσαι. Μα συγγνώμη, φοράει ένα κολάν που φεγγίζει. Δεν φταίω εγώ. Βάλε να μπες βρακί από μέσα, κάτι. Στο χρώμα του δέρματος. Φεγγί, βλέπω, ποπό. Να πας σε αυτές τις εκπομπές που ντύνονται εκεί τα, πώς λένε, τα νέα. Θα πάω, γιατί μόνο η Ηλιάνα Παπαγεωργίου που έκανε τόπλες μονόζυγο και εγώ κάνω τόπλες μονόζυγο. Όχι, δεν μπορώ να έχω στο μονόζυγο. Δεν έχει σημασία, κάνω τόπλες όμως. Ναι, και nipple slip. Δεν σε έβρισε κανείς. Ναι, είναι αυτό το εξωρόγα. Μάλιστα, λοιπόν. Να συνεχίσουμε με τον Τσίπρα, θες. Όχι. Στο ίδιο θέμα είμαστε. Βασικά όχι. Να σου πω την αλήθεια. Μην λογολευόμαστε. Όχι, θα συνεχίσουμε με τον Τσίπρα. Είσαστε Μέση Ρονάλντο. Μέση. Δεν το συζητάω. Αλλά εντάξει, εγώ νομίζω ότι η συμπάθεια σε έναν ποδοσφαιριστή δεν έχει να κάνει μόνο με τις τεχνικές του δυνατότητες, αλλά και με τον τρόπο που παίζει, με τον χαρακτήρα του. Εμένα μου ταιριάζει πιο πολύ ο Μέση. Ότι και καλά έχει στρατηγική ο Μέση, είναι οργανωμένος. Ναι, ναι, ήθος. Σε σχέση με τον Ρονάλντο είναι και πιο ηθικός, μπράβο, ναι. Και αυτόν διαλέγει ο Αλέξης Τσίπρας σε σχέση με τον Ρονάλντο, τον ανήθικο, όπως τον παρουσιάζουν όλοι. Μάλλον. Ξέρω ναι, εγώ, λογικό. Ό,τι σου λείπει διαλέγει. Λογικό. Ναι, ό,τι σου λείπει. Να πιάσετε κι αυτός. Είναι λογικό. Και κλείνουμε αυτή την ενότητα με τα αθλητικά. Λέει ένας και στην Ευρώπη κεφάλι του ρίξανε. Εντάξει. Άλλο. Λοιπόν, να κλείσουμε με ένα τελευταίο ηχητικό με τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Μέση νομίζω ότι δουλεύει περισσότερο με το μυαλό. Δεν έχει ξαναπεράσει παρόμοιος. Τον θεωρείτε καλύτερο όλων των εποχών. Με την έννοια ότι και το ποδόσφαιρο έχει βελτιωθεί μια σκάλα παραπάνω. Με την έννοια αυτή ναι. Αν και θεωρώ ότι ενδεχομένως η μεγαλύτερη μορφή που έχει περάσει είναι ο Μαραντόνα. Mm-hmm. Και τι θα έλεγα άλλωστε μιας και είναι γνωστό γιατί ήταν πολύ φίλος του Φιντελ Κάστρο. Γι' αυτό διαλέγει Μαραντόνα, γιατί ήταν φίλος του Φιντελ Κάστρο. Ο Τσίπρας τι ήταν του Φιντελ Κάστρο? Τίποτα. Ένα δεξί τέτοιο. Τίποτα, αλλά είχε πάει στην κηδεία. Οπότε γι' αυτό διαλέγει έτσι η επανάσταση αριστερά, ο σοσιαλισμός έρχονται και κυκλώνονται. Κυκλώνει κάπως. Ναι, ναι, κυκλώνεται. Τελειώσαμε τα αθλητικά. Αυτά ποδόσφαιρο, βόλεϊ, Μέση, Μαραντόνα, Ρονάλντο. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα. Για τραμπολίνο δεν είπε τίποτα. Κολοτούμπες, μικρός. Δεν το ρώτησαν δημοσιογράφοι. Μεγάλος άρχισε τα νέα. Ναι, νομίζω αυτά μεγάλο και τα πήγε πολύ καλά όμως. Ναι, ναι, ναι. Τα έχει πάει πάρα πολύ καλά κατά παγκόσμια ομολογία. Ναι, ναι, ναι, ναι. Έχει μπει και στο διεθνές λεξιλόγιο η λέξη κολοτούμπα και ensemble. Περιγράφουν αυτά που γίνονται εδώ. Η κυρία Παπακώστα είναι υποψήφια με το ΣΥΡΙΖΑ. Έλα, πώς. Και πώς θα γίνει το μέτωπο στη δεξιά, ρε Αποστόλη, πώς και πώς. Με τους καραμαλικούς θα γίνει. Ναι, έχεις βάλει την Παπακώστα, άρα μέτωπο κατά της δεξιάς. Έχεις βάλει τον Γκουίκ, μέτωπο κατά της δεξιάς. Αχ, ή την Κουντουρά. Την Κουντουρά, άλλο, μέτωπο ναι. Κατά της. Πώς θα κάνεις μέτωπο κατά της δεξιάς. Μόνος σου, εσύ ο αριστερός. Όχι, ρε παιδί, αλλά παίρνεις και έναν ακόμα. Έχει πάρει 100. Ο Νικολόπουλος, γιατί τον άφησε να πάει στη Λεβέντα. Καλά, δεν ξέρεις πώς θα γίνει. Στην πορεία, πώς θα εξελιχθούν. Το Βενιζέλο. Η γιατί ας πούμε τον αφήνει το Βενιζέλο. Πώς θα κάνεις μέτωπο κατά της δεξιάς. Ναι, εθνικό κεφάλαιο. Το Λοβέρδο. Είναι εθνικά κεφάλαια αυτά. Ναι. Η Παπακώστα λοιπόν, ακούμε εδώ τώρα πώς έχει φτιάξει το προεκλογικό της σποτ. Πρέπει να σας πω ότι ελέγχθησαν τόσα προκλητικά που πραγματικά με κάνετε να σκέφτομαι ότι είστε ο ορισμός του λαϊκισμού. Πλέον το λεξικό στον όρο λαϊκισμός, όταν θα το ανοίγει κανείς για να αναζητήσει τι ακριβώς σημαίνει αυτός ο όρος, δίπλα θα αναγράφεται ΣΥΡΙΖΑ. Είδες τι ώρα που τα λέει. Ναι. Στο λεξικό η λέξη λαϊκισμός θα γράφει ΣΥΡΙΖΑ δίπλα. Ψηφίστε άρα τη λέξη λαϊκισμός ΣΥΡΙΖΑ δεν το, Κατερίνα Παπακώστα. Όχι καθόλου το έχει πει στη Βούλη. Είναι παλιό, ναι. Παλιό. Πριν 3 χρόνια παλιό, μην φανταστείς. Αλλάζουν αυτά όμως. Ο πολιτικός χρόνος ξέρεις τι σημαίνει. Αυτά που αλλάζουν μόνο σε αυτούς αυτά και όλοι εμείς για να αλλάξουμε κάτι το σκεφτόμαστε 100 φορές που αφορά και τις ζωές μας μόνο. Γιατί έχετε αργούς ρυθμούς μέχρι να οριμάσουν τις δίκες δικές σας. Πάρατε μας τώρα. Εκεί γρήγορα πράγματα. Ορίμανση. Το LeftGR λοιπόν στις 11 Νοεμβρίου του 2012. Παλιά. Ναι, πολύ παλιά όντως. Τότε είχε έρθει μια επιτροπή εδώ, το παρατηρητήριο μάλλον ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βουλή. Ναι. Και είχε ανέβει η κυρία Παπακώστα τότε που ήταν στη Νέα Δημοκρατία και είχε πει κάτι κυρατιστικά Και κάνει μια ανάρτηση τότε το Left.gr και λέει: Παπακώστανο και κάτω τελεία. Η ζαρούλια, σε εισαγωγικά, της Νέας Δημοκρατίας εκτέθηκε στη Human Rights Watch των Ηνωμένων Πολιτειών. Mm. Πάει τώρα το Left.gr που είναι υποψήφια, ανατρέχει στα παλιά και διορθώνει. Οι ρατσιστικές δηλώσεις Παπακώστα στη Human Rights Watch. Α, έφυγε το ζαρούλια. Έφυγε το ζαρούλια, αλλά έχει παραμείνει, το βρήκαν οι hackers. Mm. Και είναι 11-11-2012. Ξέρουμε ότι είναι κανονικό και δεν είναι fake. Ναι, ναι, είναι... κανονικό είναι. 11-11 του. Τι fake, μωρέ. Δεν του έχει κανού. Κάνουν τέτοια συνέχεια. Του έχω κανού, αλλά έχω κανού και δύο. Πήγαν και διόρθωσαν τον τίτλο επειδή την είχαν πει ζαρούλια τότε τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, και τώρα επειδή αυτό. Τη ζαρούλια θα την ψηφίσουν οι Σιριζέοι στα βόρεια, νομίζω που είναι. Οπότε δεν γίνεται να ψηφίζουν τη ζαρούλια της Νέας Δημοκρατίας και την κάνουν ρατσιστικές δηλώσεις. Λες και το ρατσιστικές δηλώσεις. Ένα ρατσιστή τον ψηφίζει, δεν είναι τώρα θέμα. Άνετα. Εντάξει. Πώς κάποιοι πολύ αριστεροί έχουν καταντήσει να ψηφίζουν κάποιον που και να βασίζονται με τις, να ικανοποιούνται με τις ρατσιστικές δηλώσεις κάποιου. Είναι λίγο βελοπουλίζει αυτό. Είναι ο λίγο ρατσίστρια. Δηλαδή τα πολύ ρατσιστικά δεν μπορούν στο ΣΥΡΙΖΑ. Μπράβο. Αυτό ακριβώς. Δεν μπορούν τη ζαρούλια. Μπορούν ναι. Όμως την Παπακώστα να λέει ρατσιστικά. Αυτά τα πάρα πολύ. Ο Μπαλαούρας τοποθετήθηκε γι' αυτό με τα τέτοια που έχουν μια ευθυξία αυτή όλη η πολιτική. Θα σηκώ μετά για τον Μπαλαούρα, αλλά πρέπει να ακούσουμε τις διαφημίσεις. Ένα καιρό που με στελέ, η μάνα μου σχολεί. Φεγγαράκι μου λαμπρό, φέγγε μου να περπατώ, να πηγαίνω στο σχολείο, να μαθαίνω γράμματα, γράμματα σπουδάω, του δω τα πράγματα. Ο δάσκαλος μου με βάζε στο πρώτο το δανείο. Ο πιο καλός ο μαθητής ήμουν εγώ στην τάξη. Η δάσκαλη μου, η δάσκαλη με είχανε, μη βρέξει και μη σταμάζει. Παμ, παμ, παμ, παμ. Παμ, παμ, παμ. Μα τότε στο τετράδιο, μα τότε στο τετράδιο, εγώ έπαιρνα τρία. Να στήσω η πυράμιδε. Α, δεν μπορώ. Μπουμπούκος μου. Έινα βεβαίκα. Ο πιο καλός ο μαθητής ήμουν εγώ στην τάξη. Η δασκαλή μου, η δασκαλή με είχανε, με βρέξει και μη στάξει. Παμ, παμ, παμ, παμ. Στον έλεγχο διαγωγή, στον έλεγχο διαγωγή είχα. Συναναστροφές όλες αυτές μαέστρο μου το βγάλανε το μάτι. Ο πιο καλός, η πιο καλή, ο μαθητής, μαθητριά ήμουν εγώ στην τάξη. Ζήμου! Τη δασκαλή μου, τη δασκαλή με είχανε, με βρέξει και μη στάξει. Ο πολιτικός. Εδώ σε εμάς. Όλα καλά, τι έχουμε, κάτι έγινε. Πέφτουν ταχύτητα μόνο. Ωραία. Εδώ ακούσαμε. Δεν το πετάμε, λέω εγώ, να το πάψουμε μπλε, να το πρίξουμε στη θάλασσα. Γιατί μπλε? Για να μην φαίνεται. Α, για το σώσει κανείς. Λοιπόν, εδώ ήταν ο Άδωνης που τραγουδούσε πολύ ωραία το. Πιο καλό ο μαθητής. Πολύ καλό. Πολύ, ναι, καλό, ναι, πολύ, το, πολύ ευχάριστο. Το εμπλουτίσιο. Να ακούσω. Τι καραγκιόζη δίνει όλη αυτή, ρε παιδάκι. Ο άλλο τραγούδα και βγήκε στην ΕΤ να τραγουδήσει μια ώρα καπέλα. Ο άλλο, άλλον, τι είναι αυτό. Τι άλλο να κάνει. Και όλο αυτό είναι επειδή δεν έχει νομιμοποιηθεί η φούντα. Ναι. Κάντο νόμιμο να κάνουν όλοι, να φαίνεται φυσιολογικό. Εδώ έρχεται συντηρητική κυβέρνηση τώρα στα πράγματα. Αυτά που ξέρατε κομμένα. Θα μπει νόμος και τάξεις. Και ηθική. Και ανήθικη μάλλον. Ναι, καλά, όσο είναι παράνομο, μεγαλύτερα κέρδη. Και ανήθικη. Ο Μαρκουλάκης ήταν αυτός που βιάστηκε να μιλήσει πάνω στη λήξη του τραγουδιού. Ναι, γιατί δεν κρατιέται, δεν κρατιέται. Ήθελε, είναι τελευταίος ναι, ο Μαρκουλάκης ήταν τελευταίος στο ψηφοδέλτιο επικρατείας της Νουδού. Πρώτος είναι ο κύριος Πικραμένος, τον θυμόμαστε όλοι, Συμβούλιο Επικρατείας, για λίγο πρωθυπουργός. Νοβάρτης, μετά αθώος από την Νοβάρτης, θα γνωστά αυτά των ΣΥΡΙΖΑΙΟΝ. Τον έχει βάλει πρώτο και τελευταίο. Τους ενδιάμεσους δεν τους έχει ανακοινώσει, ντάξει, αλλά ανακοίνωσε τον τελευταίο. Ο Μαρκουλάκης λοιπόν, ο σκηνοθέτης και ηθοποιός που είπε ο Κυριάκος, ακολουθεί. Ο πολιτικός οφείλει να είναι καλύτερος από τον ψηφοφόρο του. Πιο καταρτισμένος, πιο όριμος, πιο ακέραιος. Ο ιδανικός πολίτης. Έχω την αίσθηση πως αυτός ο πολιτικός υπάρχει, κάθεται ακριβώς αριστερά μου, πίσω μου και είναι ο αρχηγός της παράταξής σας. Το λέω με παρησία. Πιστεύω στον Κυριάκο. Ποιος δεν πιστεύει στον Κυριάκο? Αν θες να πιστέψεις, έχεις να πιστέψεις διάφορα. Ποιος δεν πιστεύει στον Κυριάκο? Υπάρχει κάποιος που δεν πιστεύει στον Κυριάκο. Αυτό που λες καμιά φορά ότι η τέχνη διευρύνει τους ορίζοντες. Όχι, δεν ισχύει. Υπάρχει και το αντίθετο. Δεν ισχύει. Υπάρχει και το τελικά. Δεν ισχύει με τίποτα. Ναι. Τίποτα. Που νομίζαμε ότι κάτι γενικώς οι ασχολούμενοι με την τέχνη. Όχι, καμία σχέση. Ναι. Σχέση. Ναι. Όπως αποδεικνύεται, έχει αποδειχθεί χρόνια τώρα, αλλά φαίνεται και τα τελευταία. Ωραία επιλογή, ωραία ιδέα και του Κωνσταντίνου να δεχθεί να πάει. Μπράβο. Τι ανάγκη, τέλος πάντων. Γιατί δεν πάει. Ότι τι. Για την ξεφτύλα τσάμπα. Βέβαια, υπάρχει ένα Υπουργείο Πολιτισμού που πρέπει να δοθεί. Κάποιες επιδοτήσεις, κάποια θέατρα. Δεν κάποια... Είναι, δεν μια επίδαυρο, το καταλαβαίνω. Νομίζω είναι χειρότερο. Είναι... Διευθυντής του φεστιβάλ. Υπάρχουν πολλές θέσεις όντως. Χωρίς να ξέρω, νομίζω είναι χειρότερα τα πράγματα. Δεν είναι μόνο το ιδιωτικό όφελος, το ίδιον όφελος που λέμε. Ναι. Μπορεί να είναι και μια γενικότερη έτσι, χαζομάρα που στηρίζεις ό,τι βρεις μπροστά σου. Ο Βασιλικός τι ανάγκη έχει να πάει τώρα μετά. Ο Βασιλικός τι ανάγκη είχε, άντε πες μου, με το ΣΥΡΙΖΑ να πάει. Δεν ξέρω, δεν μου ρωτάς τέτοια. Βγάλε τον Μπαλαούρα, τον ακούσαμε χθες. Πάει ο Μπαλαούρας. Πάει ο Μπαλαούρας, γιατί σήμερα στη δίκη της Χρυσής Αυγής πήγανε μετά από χρόνια, χρόνο και παραπάνω, οι κατηγορούμενοι. Αρχίζουν οι απολογίες. Συνέβη ένα περιστατικό πολύ ιδιαίτερο, γιατί πέρασαν μπροστά. Το εφετείο λέει πατριωτικός ακτιβισμός, λέει η δράση της Χρυσής Αυγής. Ναι, ο καθένας μπορεί να λέει, είναι δικηγόροι μέσα, είναι πάρα πολύ. Για πες. Πέρασε μπροστά από τη Μάγδα Φίσα, κοντά δηλαδή, ο Ρουπακιάς. Είναι πρώτη φορά μετά από χρόνια που η Μάγδα Φίσα ξαναβλέπει το δολοφόνο του γιού της, κατέρευσε, ξέσπασε σε λυγμούς, δεν είναι και εύκολη στιγμή. Με αυτό θα κλείσουμε. Θα θυμηθούμε τι είχε πει η Μάγδα Φίσα σε μια συνέντευξη πρόσφατη, την πιο πρόσφατη συνέντευξή της στην ΕΡΤ, που μιλούσε για το Ρουπακιά. Με αυτό σας αποχαιρετούμε. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Πέρασε ένα τρένο και μου το ισοπεδώσαν όλα. Όλα. Αναθεωρώ λέγοντας τι να κάνω. Να πάρω τα όπλα και να κάνω το ίδιο πράγμα, να σκοτώσω κι εγώ. Όχι ότι δεν θα το έκανα με μεγάλη ευκολία το να τον κάνω κομμάτια. Τώρα να μου τον δώσουν, αρκεί να μου τον δώσουν. Ούτε να χαθεί άλλη ζωή, έτσι. Αρκεί να μου πούνε πάρτον και μια χαρά κομμάτια θα τον έκανα. Και δεν θα είχα και τύψεις. Δεν ξέρω αν θέλεις να το κόψεις, κόφτω αυτό το κομμάτι. Δεν συνηθίζουμε να κόψουμε. Αλλά... Δεν τρέφω κάτι άλλο για αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί ό,τι και να είναι, ναι, φυσικά φταίνε και οι ηθικοί αυτούργοι, υπάρχουν και οι ηθικοί αυτούργοι, είναι και αυτοί που οθήσανε το χέρι, αλλά και αυτός, με πόση ευκολία πήγε και το έχω. Τι ανθρώπινο έχει πάνω του αυτός. Τι ανθρώπινο, ποιο συνέστημα ανθρώπινο έχει πάνω του. Κανένα. Ένα κτίνος είναι, με ένα απόβρασμα, που το μόνο που ήθελε να κάνει ήταν κακό. Αφαίρεσε τη ζωή ενός παιδιού, ενός παλικαριού, ενός άντρα, τον οποίο είμαι σίγουρη 100% τον ζήλευε. Τον ζήλεψε, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζήλεψε τη λεβεντιά του, ζήλεψε όλο αυτό που είχε. Το ανάστημά του, το ζήλεψε. Άρα τι έχει αυτός ο άνθρωπος, είναι άνθρωπος, όχι. Εγώ από την πλευρά μου που μου έκανε ένα τόσο πολύ μεγάλο κακό, με μεγάλη ευκολία τον κομμάτιαζα. Εκείνος όμως δεν είχε κανένα δικαίωμα να το κάνει. Γιατί δεν έγινε τίποτα απολύτως. Ούτε σε πόλεμο βρισκότανε για να σώσει τη ζωή του, ούτε έγινε κάτι. Με το έτσι θέλω, ένα ολόκληρο τάγμα έφυγε από την οίκια και ήρθε στο Κερατσίνι και αυτός ακριβώς για να σκοτώσει. Κοιτάζω πάλι απ' το παραθύρο μου κι αντικρίσω. Αυτό το γνώριμό μου, ναι, και οικείο κρίσω. Βλέπω τα πουλιά να ταξιδεύουν πάλι μακριά. Από στα νερά μου που τα πούλησα μικρός πολύ φθηνά. Βλέπω τον ήλιο χλωμό, όπως χλωμά ήταν τα αστέρια που κοιτάζαμε μαζί τα σπρώμαυρα καλοκαίρια. Και τους ζωγραφιστούς χειμώνες, κρύες εικόνες μακούς. Κρατάω μια φωτογραφία σου στα χέρια. Κάθε αμάξι που περνάει, κάθομαι και το μετράω. Σα στιγμές απ' τη ζωή μου και θυμάμαι πως γερνάω. Μα δεν είναι εκεί κανείς για να μου κρατήσει το χέρι πριν από την τελευταία μου πτήση. Σαν άγγελος που τον παράδεισο έχει παρατήσει. Γυρνάω πάλι πίσω στην παιδική μου φύση και κουρνιάζομαι. Κάτω από την κουβέρτα να κρυφτώ, πάλι ταράζομαι. Ναι, και θέλω να απομακρυνθώ από κάθε τι που χρόνια τώρα με φοβίζει. Έχει πάψει πλέον η καρδιά μου να εχμαλωτήσει. Κάθε λεπτό.